Dansken er plasket, så hudsvand til søs, både i syd og i nord. Sømanden snapper et skrå og et kys, før han igen går ombord. Men når han skruede den fremmede kyst, kom der billede frem i hans bryst. Og til en gammel harmonikas klang lød der en stille sang. Østersøens perle er et paradis, og en god bornholmer synger glad sin egen pris. Rejs kons ud i verden, over land og sø, snappet fiolen fra væg. Nu er det vel, savnte han. Sig, hvor han finger sig over sit skæg. Piger, så får vi en dan. Spil nu en lystig og kvik melodi, en som vi kender og en vi kan lide. Unge og gamle og lille og stor, syng nu i blandet kor. Østersøens perle er et paradis, og en god bornholmer synger glad sin egen pris. Rejs kunst ud i verden, over land og sø, der er der skønnest over egen ø. Østersøens perle synger glad sin egen pris. Rejs kunst ud i verden, over land og sø, der